Święta razem. Żegnamy reklamy. To Trójka, wtorek, 21 marca, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zanim wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, konsultacje z klubami opozycji, ale na popołudniowym spotkaniu z PO nie będzie ani Nowoczesnej, ani Kukiz 15. 19 lat więzienia za współudział w ataku sprzed 15 lat na teatr na Dubrowce. We Włoszech w siłę rośnie antysystemowa partia komika Beppe Grillo. Nowoczesna nie weźmie udziału w dzisiejszych rozmowach z Platformą na temat jej wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówi, że zaproponowała inny termin. Akurat nie możemy dzisiaj o 16, mamy inne spotkanie. Ja odpowiedziałam Platformie Obywatelskiej. Zaproponowaliśmy środę, ale mówię elastycznie godzinę. Zaproponowaliśmy, żebyśmy się dalej umawiali jednak telefonicznie, a nie przy pomocy pism i to jeszcze pism, które się upublicznia. Na spotkanie z politykami PO nie wybiera się też ruch Kukiz 15. Mówił o tym rano w Trójce wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Dla nas to jest typowa partyjna hucpa. Nic nie wniesie poza takim pustym krzykiem. Debata parlamentarna według mnie nie powinna polegać na biciu piany, przerzucaniu się inwektywami, tylko na reprezentowaniu interesów obywateli. Na spotkaniu będą natomiast ludowcy. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło PO przedstawiła w piątek. Wskazała w nim na premiera, szefa partii Grzegorza Schetynę. W tej chwili trwa posiedzenie rządu. Ministrowie mają przyjąć stanowisko dotyczące Brexitu i zaopiniować propozycję zakazu handlu w niedzielę. Tuż przed nim w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie spotkało się kierownictwo partii. Jak mówiła rzeczniczka PiS Beata Mazurek, to rutynowe spotkanie. To nie zjazd całego rządu. Takie spotkania miały miejsce i będą miały miejsce. Dzisiaj stało się tak, że one były przed południem, zwykle są o innych godzinach. To rutynowe spotkanie, nie mające nic wspólnego z rządem, bo to nie byli tylko i wyłącznie ci ludzie, którzy tworzą rząd. Na Nowogrodzką przyjechała m.in. premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister obrony Antoni Macierewicz czy szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Na 19 lat więzienia moskiewski sąd skazał mężczyznę związanego z zamachem na teatr na Dubrowce. W październiku 2002 roku czeczeńskie komando w trakcie spektaklu Nord-Ost wtargnęło do budynku teatru, biorąc blisko 1000 zakładników. Podczas akcji antyterrorystycznej zginęło 130 cywilów i 40 napastników. Jedną z osób odpowiedzialnych za tragedię z 2002 roku jest Hasan Zakajew. Rosyjska prokuratura oskarżyła go o współpracę z terrorystami. Mężczyzna był przez 12 lat poszukiwany listami gończymi. Wpadł w 2014 roku na Krymie. W trakcie śledztwa i przed sądem przyznał, że dostarczył terrorystom broń i pomagał w opracowaniu planu wzięcia zakładników. Mieszkańcy Moskwy do dziś pamiętają o tragedii na Dubrowce. W każdą rocznicę kładą kwiaty obok ściany teatru, na której wiszą zdjęcia ofiar. Konieczne. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Mieszkam naprzeciwko, strasznie było, strzelali. Żal tych, co umarli. Do dziś także rodziny ofiar domagają się postawienia przed sądem dowódców operacji antyterrorystycznej, którzy wydali rozkaz użycia gazów usypiających. To właśnie w wyniku działania tych środków chemicznych zmarła część zakładników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rodziny ofiar zamachów z 11 września pozwą Arabię Saudyjską. W sumie to 850 rodzin ofiar. Chcą odszkodowań, ale nie ujawniają, o jakie sumy chodzi. W pozwie zarzucono Arabii Saudyjskiej wspieranie na różne sposoby Al-Kaidy. Jak informuje USA Today, wymieniono m.in. kilka saudyjskich organizacji charytatywnych, twierdząc, że ich personel był dobierany przez władze i że organizacje te prowadziły obozy szkoleniowe dla terrorystów w Afganistanie i współpracowały z Osamą Bin Ladenem. We wrześniu ubiegłego roku Kongres uchylił weto ówczesnego prezydenta Baracka Obamy wobec ustawy umożliwiającej bliskim ofiar zamachów pozwanie w sądach amerykańskich rządu Arabii Saudyjskiej. Obama argumentował, że naraża to Amerykę na odwet ze strony innych krajów. 32% Włochów chce głosować na antysystemowy ruch pięciu gwiazd komika Beppe Grillo. Ugrupowanie sięgnęło rekordowo wysokiego poparcia, jest w tej chwili najpopularniejsze we Włoszech. Kontestatorzy wyprzedzają drugą w sondażach lewicową partię demokratyczną aż o 5 punktów procentowych. Ruch szermuje hasłami uczciwości w życiu publicznym, zwraca uwagę na ekologię i obiecuje bezrobotnym pensję obywatelską do 2000 euro miesięcznie. 126 parlamentarzystów ruchu od początku kadencji zatrzymuje 2000 euro miesięcznej pensji, a resztę, nawet 12 tysięcy euro, oddaje na fundusz pomocy małym firmom. Komentatorzy sukces sondażowy ruchu tłumaczą coraz większą

jest pan dyrektor Paweł Szaciło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu, bardzo mi miło. Panie dyrektorze, po co nam specjalne strefy w większych miastach z wyższymi opłatami? Co chcemy osiągnąć? Rozumiem, że zniechęcić po pierwsze kierowców do wjeżdżania i parkowania w centrach miast, tak? Nie tyle zniechęcić, co spowodować, że będzie większa rotacja miejsc parkingowych w centrach miast, co zdecydowanie wpłynie na natężenie ruchu na ulicach i w centrach naszych miast. Nie jest tajemnicą, że przybywa nam samochodów, nie przybywa parkingów, a w wielu miejscach parkingi podziemne to marzenie po prostu ściętej głowy. Rozumiem, że to taki pomysł na niemoc państwa i władz samorządowych. Nie zbudujemy wam parkingów, ale trzykrotnie podwyższymy wam opłaty. Panie redaktorze, przede wszystkim nie podwyższymy opłat, bo to nie o to chodzi. Chodzi tak naprawdę o to, żeby umożliwić i zapewnić samorządom większą swobodę w kształtowaniu cen za parkowanie. No panie dyrektorze, ale nie oszukujmy się, to się tak ładnie nazywa kształtowanie cen. Spróbuje pan przekonać słuchaczy, że ceny za parkowanie spadną? Nie, spaść nie muszą, ale też nie muszą być podwyższone, dlatego że tak naprawdę oceny obecnie obowiązujące jakby nie stanowią właściwego narzędzia i być może niektóre samorządy zdecydują się na to, żeby podwyższyć opłatę za parkowanie, ale nie jest to absolutnie obligo, nie jest to konieczne, ma być to wynik jakby pewnej analizy ekonomicznej tego, czy to jest uzasadnione i czy właściwe i czy wpisuje się w politykę transportową danego miasta. W związku z tym decyzja będzie samorządów. To już wspomniałem, tak, na wstępie. Te zmiany przepisów mają ułatwić budowę publicznych garaży za pieniądze prywatne. W jaki sposób? Co to oznacza? To jest jedna z przesłanek, która nami kieruje, aby móc spowodować, że pewne inwestycje związane z parkingami będą bardziej opłacalne, bo wówczas bardziej istotne i właściwe stanie się będzie parkowanie w miejscach do tego wskazanych. No, ale żeby to było opłacalne, myślę o opłacalności parkowania w parkingu podziemnym, no to wtedy logika wskazuje na to, że te opłaty muszą być wysokie. Żeby ludzie by zechcieli poszukać parkingu płatnego również, ale być może na innych zasadach. Dlaczego miałyby być wysokie? Dlatego, żeby opłaty mówi pan gdzie? W miastach? Tak, mówi pan w tych specjalnych strefach wydzielonych, tak, z wyższymi opłatami. One mogą, rzeczywiście mogłyby być wyższe, ale tak jak mówię, to wszystko zależy od rachunku ekonomicznego. Może się okazać, że w pewnych sytuacjach to nie jest zasadne. Samorządowcy uważają, że powinna wzrosnąć kara dla kierowców, którzy parkują bez biletu. Dziś to 50 zł. Dla porównania, jazda autobusem bez biletu to mandat w Warszawie na poziomie 266 zł. Gdzie tu logika? Wie pan, nie przewidzieliśmy w obecnym projekcie przepisów podwyżki tej opłaty dodatkowej. Kierując się między innymi faktem, że najczęściej jako użytkownicy tych miejsc parkingowych korzystamy z nich na czas krótszy niż 3 godziny. W związku z tym mimo wszystko ta kara jest dość dotkliwa. Natomiast jest to tylko projekt i jesteśmy gotowi do dyskusji na ten temat. No bo w tej sytuacji jasno widać, że to znaczy, że będzie się opłacało parkować bez biletu. Nie szkodzi? Jeżeli ktoś rzeczywiście zamierza parkować cały dzień, w tym momencie rzeczywiście opłata dodatkowa będzie niższa niż suma opłat, jakie uiści za parkowanie przez powiedzmy te 8 godzin. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli popatrzycie państwo na statystykę czasu, na jaki parkujemy, to zdecydowanie to parkowanie jest, ten czas parkowania jest krótszy niż 3 godziny. Co więcej, myślę, że takie parkowanie już się opłaca. Opłaca się po prostu przyjąć 4-5 mandatów w miesiącu i nie płacić codziennie, przy założeniu oczywiście, że to nie jest krótki postój, tylko na przykład przez pół dnia czy cały dzień, prawda? Tak, wtedy mogłoby tak rzeczywiście, można by tak to traktować, ale pamiętajmy o tym, że bardzo mało osób wykorzystuje i korzysta z takiej sytuacji obecnie. Jakby przyszło panu płacić 50 zł za każdy dzień postoju, myślę, że na pewno szukałby pan innej alternatywy. Panie dyrektorze, powiem szczerze, nie przyjdzie mi tyle płacić, ponieważ Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ma jedynie 50 kontrolerów, a chodzą parami. Czyli to jest 25 patroli. Szansa na spotkanie patrolu, sam pan rozumie, w Warszawie jest niewielka. Przyjmuję absolutnie ten argument pod uwagę i powtarzam, być może warto też na ten temat porozmawiać, warto dostosować tą karę do choćby do wysokości kary dodatkowej, kary jaką płacą pasażerowie komunikacji publicznej za podróż bez biletów. Często słyszę, że to nie jest pomysł na to, by łupić kierowców, a to jest pomysł stworzony po to, by rozwiązać problemy z parkowaniem. Ja byłbym skłonny nawet uwierzyć w ten tok rozumowania, w te zapewnienia, gdyby robiono coś jeszcze poza podnoszeniem opłat, a tymczasem takich działań no po prostu nie widać. Myślę o parkingach, myślę o obwodnicach. Wie pan co, no nie do końca się zgadzam z tym, że jednak nie widać, bo samorządy bardzo dużo inwestują zarówno w komunikację publiczną, jak i w komunikację rowerową. Bardzo często i coraz częściej słyszymy o wprowadzaniu systemów car sharing w miastach, czyli wiele działań jest wykonywanych, mających na celu zmniejszenie natężenia ruchu w miastach. Natomiast, żeby móc skutecznie wykorzystywać pewne systemy i zachęcać kierowców i użytkowników, mieszkańców miasta do korzystania z tych systemów, należy również uwolnić i uelastycznić bardziej kwestię opłat za postój w miastach i w centrach miast. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan dyrektor Paweł Szaciło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, jest moim gościem. 16 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy strefy z drogim parkingiem w centrach miast są nam potrzebne. 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, audycji za, a nawet przeciw. Cette lumière bleue qui émane de vous, vous qui pouvez autant me brûler que me réchauffer. Je sens que vous me plaisez tout autant lorsque vous êtes loin de moi. Je vous imagine dans mes bras et moi femme à l'affût, je m'affaire. Minut po południu, czy strefy z drogim parkingiem w centrach miast są nam potrzebne? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Niezawodny pan Paweł komentuje, no i szybko okazało się, po co została wywołana ta cała histeria antysmogowa. Teraz źli kierowcy w kopcących samochodach będą ratować podupadające miejskie budżety. Z drugiej strony pan Dominik napisał, w Krakowie w weekend nie da się zaparkować. Opłaty za parkowanie nie służą przede wszystkim zarabianiu, to też, ale głównie temu, aby była rotacja. Przyjeżdża ktoś o 8, wyjeżdża o 22, to jest bardzo uciążliwe. Panie Marku, witam, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzwonię z Torunia. Aha. Moim zdaniem jest to wyciąganie pieniędzy od kierowców. Podam panu przykład Pragi na przykład. Byłem w Pradze, kiedy wjeżdżam na obrzeża miasta. Są zrobione parkingi przy stacjach metra. Stawiam samochód na parking strzeżony, kupuję bilet, w tym jest opłata parkingowa, jeżdżę sobie po całym mieście metrem, czy po prostu komunikacją miejską, sprawa załatwiona. A tutaj po prostu nie ma gdzie postawić samochodu, trzeba wjechać do centrum miasta i taka jest prawda. Baryja byłby dumny, ktoś komentuje, nie ma pan gdzie zaparkować, ale za to zaparkowanie należy się stówka. I co nam pan zrobi, panie Marku? Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Panie Kubo, proszę mnie wyprowadzić z błędu. Pan dyrektor, specjalista wysokiej klasy, powiedział, że zwiększy się rotacja, tak? Miejsc parkingowych. No taki ma być efekt, tak. Ale w związku z tym, że zwiększy się rotacja, to zmniejszy się ruch samochodowy, tak? Wie pan, no nie jestem analitykiem, ale podejrzewam, że o to również chodzi, tak. No znaczy, nie, no jak się zwiększy rotacja, to znaczy ludzie nie będą przyjeżdżali na wolne miejsca parkingowe, tak? Bo jeżeli nie ma miejsc parkingowych, no to samochody nie mają gdzie stanąć, to nie jeżdżą, tak? Czyli... A jeżeli się zwiększy rotacja miejsc parkingowych, no to więcej ludzi będzie, tak, ja tam jadę, bo tam można zaparkować. To może zróbmy inaczej, zlikwidujmy w ogóle miejsca parkingowe. No może tak, no, pan Baryja byłby dumny. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam Marcin z Warszawy. Panie Kubo, w Warszawie wiadomo, jaki jest problem z parkowaniem, nie jest to żadna tajemnica. Otóż jestem jak najbardziej za tym pomysłem. Powinno być cholernie drogie. Mhm. Dlaczego? Panie Kubo, z mojego osiedla wyjeżdża rodzina na 3 samochody, jadą dosłownie w to samo miejsce pracować. Mm-hmm. I wszyscy jadą swoim samochodem. Być może takie rzeczy by się ukróciły, bo ja nie mam pretensji do człowieka, który musi po drodze do pracy porozwozić dzieciaki, bo on tego autobusem nie opędzi, urzędnik tego nie zrozumie, nie jest w stanie to do niego dotrzeć, że jak dwoje dzieci trzeba rozwieźć po dwóch końcach Warszawy do szkoły, przedszkola, no to trzeba tego się nie ogarnie posłużyć się samochodem, bo o 4 rano trzeba by było ruszyć. Pani... Ale jestem jak najbardziej za, bo kończy się wtedy dojeżdżanie do pracy na 8, 10, 12 godzin, zostawianie samochodu i powrót samochodem. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby jechać samochodem. Pan Witold komentuje, w Niemczech obowiązują na niektórych parkingach tabliczki czasowe z tektury, na których jest wyznaczony czas możliwego parkowania. Zmusza to parkującego do odjazdu po pewnym czasie, najczęściej po pół godzinie, po godzinie. A w Londynie pozostawienie auta w miejscu niedozwolonym grozi natychmiastowym odholowaniem niebotyczną karą. 7 trójek na początku 22. Adrian Furgelski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Na pewno jest potrzebne parkowanie, przywrócenie tutaj normalności, bo oczywiście to nie może być tak, że my w pogoni za liczbą samochodów, która niestety nie maleje w naszych centrach, będziemy też gonić, dobudowywać miejsc parkingowych, bo to jest ślepa uliczka. Natomiast na pewno jest dzisiaj problem z tym, żeby nie dochodziło do tak zwanej rotacji na tych miejscach istniejących, bo parkowanie jest tak tanie. Przy tym szacuje się, że nawet od 1/4 do połowy kierowców nie płaci parkując, że jeżeli potrzebujemy tak naprawdę załatwić jakąś sprawę, no to mamy problem ze znalezieniem wolnego miejsca. W Warszawie mamy wyliczenia, które wskazują, że nawet 30% takiego bezsensownego ruchu samochodów właśnie w centrum, to są samochody, które szukają miejsca do parkowania i nie mogą go znaleźć. Parkowanie za 3 zł, czy nawet nieco drożej w kolejnych godzinach, to są już niewielkie koszty i ludzie zamiast zostawiać samochód na chwilę, żeby załatwić jakąś sprawę w urzędzie, zrobić jakieś szybkie zakupy, parkują przez cały dzień. Dlatego ten problem jest tak poważny. Pan Marcin komentuje, podniesiono ceny za śmieci, nic nie zmieniło się oprócz ceny. Rozumiem, że mam zostawić samochód na skraju miasta, zapłacić za parking, kupić bilety miejskie dla 4-osobowej rodziny tam i z powrotem, a potem czekać pół godziny na autobus. Odechciało mi się jechać do miasta, cel zatem jest spełniony. Panie Tomaszu, dzień dobry. Moje uszanowanie, dzień dobry, witam wszystkich, kłania się panu nisko. Wie pan co, ja uważam, że to jest takie tylko i wyłącznie łupienie, szukanie pieniążków u kierowców, ponieważ są gminy, w których nie ma płatnego parkowania. A powiem panu więcej, są takie gminy, które oprócz tego, że mają płatne parkowanie, pobierają opłaty też za miejsca, za które nie powinny, ponieważ takie miejsce, w którym zostawiamy samochód, a może gmina pobrać opłatę, musi być odpowiednio oznaczone. Ja to taki, tak, ja, bardzo tak, proszę. Ja mam taki przykład z Nyszy. Z premedytacją nie zapłaciłem za służbowy samochód. Zrobiłem dokumentację fotograficzną po przyjściu do samochodu. Odwoływałem się w Nysie. Napisałem, proszę pana, napisałem wręcz zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa urzędniczego. Zuch z pana, że panu się chciało. I co prokuratura odpowiedziała? Prokuratora, wie pan, co odpisała? Umorzenie wszczęcia postępowania. I w uzasadnieniu napisali, że oni zapytali jakby sprawcę tego wykroczenia, przestępstwa, który zgubił mnie na forsę. A sprawca napisał, że on może. Czyli jakby zapytał mordercę, czy mogłeś zamordować? No tak mogłem. No to w zasadzie cię nie ukaramy. Kłaniam się. A propos tego wątku, który pan podniósł, pan Piotr napisał, niech, że miasta zaczną od porządkowania stref płatnego parkowania i odpowiedniego ich oznakowania. W Częstochowie jest akcja, nie ma namalowanych linii, nie płacimy. I coraz więcej urzędów, sądów w takich sytuacjach przyznaje kierowcom rację, że opłatę pobrano niesłusznie. Pani Grażyno, witam panią, halo? Pani Grażyno, witam. Słucham. Witam serdecznie. Kłaniam się. Z wiosennego Wrocławia, pozdrawiam serdecznie. Mamy problem z parkowaniem pewnie nie mniejszy niż w stolicy, ale osobiście jestem jednak zwolenniczką, żeby były takie miejsca nawet wysoko opłacane, ale przy szpitalach, przy klinikach czy w jakimś ścisłym centrum przy urzędach, gdzie można byłoby chociaż na krótką chwilę się zatrzymać ze świadomością tej wysokiej opłaty, oczywiście odpowiednio oznakowane, bo jak wiemy, niestety parkingów nie przybywa i tych miejsc nie ma. Mm-hmm. Natomiast oczywiście muszą być adekwatne do tego kary za nie tak jak czyli nie jednak, przecież. Czyli jednak pani uważa, że nieco wyższe. Dziś pytanie, czy strefy z drogim parkingiem w centrach miast są nam potrzebne? Pan Maciej, ciekawy wątek. Jestem nie tylko przeciwny podwyżkom, ale w ogóle samej strefie. To jest zwyczajnie nieuczciwe, niesprawiedliwe. Gdy chcę kupić auto, najlepiej nowe, nikt jakoś mnie nie zniechęca. Miasto z ochotą skasuje, co ma skasować, wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne i co tam tylko jest, później ubezpieczenia, paliwo i inne. Ale gdy pojawia się problem z miejscem do parkowania, jakoś już nie ma mądrych i chętnych do działania. Najprościej, komentuje słuchacz, zrobić z kierowców dojne krowy, mieć wszystko... No, przepraszam za wyrażenie, gdzieś pan Kuba. Panie Kubo, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam słuchaczy. Ja chciałem powiedzieć, tutaj to słowo się już przewija, rotacja. Właśnie chodzi o to, że celem głównym płatnego parkowania jest to, aby była rotacja na tych miejscach. To znaczy, żeby ludzie, którzy nie muszą tam stać, jak najkrócej tam stali. Poza tym tutaj też są takie głosy różne na temat bezpłatnych stref parkowania i tak dalej. To też nie jest dobre, bo w Płocku akurat, gdzie kiedyś mieszkałem, nie ma strefy płatnego parkowania i zawożąc dziecko czy kogokolwiek do przychodni, nie wiem, przedszkola, jest to niemożliwe, żeby stanąć. Mm-hmm. A jeszcze jedna sprawa to idea zrównoważonego transportu. To znaczy wszyscy się tu oburzają, że kupują samochód i chcą jechać. To też płatne parkowanie ma też na celu zniechęcić takie działania, na przykład, że jak mogę się przejść na pieszo albo jechać autobusem, to zróbmy to, jechać rowerem, a nie zawsze tym samochodem, bo Polacy są właśnie zachłyśnięci jeszcze motoryzacją, gdzie na zachodzie się od tego odnosi. Idea zrównoważonego transportu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pan Krzysztof napisał, to jest rozsądna propozycja. Od kilkunastu lat nie była waloryzowana opłata za korzystanie z miejskich miejsc parkingowych i to jest prawda, bodajże od 14 lat. Wprowadzenie, pisze słuchacz, o płatności w soboty, w niedzielę też jest mądre, gdyż na przykład w turystycznie atrakcyjnych miejscach, na przykład centrum Krakowa, korki na niedużych uliczkach są większe w weekendy aniżeli w dni robocze. Kilkanaście lat temu handlowałem na jednym z placów targowych w Krakowie. Płaciłem wówczas 7 zł za metr kwadratowy stoiska dziennie, czyli złotówkę za godzinę za metr kwadratowy. Dlaczego zajęcie miejskiej przestrzeni przez samochód miałoby być kilkunastokrotnie tańsze niż zajęcie przestrzeni pod stoisko handlowe? Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam ślicznie, panie Kubo. Dzień dobry. Akurat tak się składa, że jestem inżynierem ruchu. I bawi mnie bardzo, jak wypowiadają się urzędnicy, którzy są tylko urzędnikami, a nie daj Boże jeszcze z wykształcenia innego. Mhm. Po pierwsze, chciałbym tutaj poruszyć wyjazd urzędników do pracy na 8 godzin. Na dodatek stoją na parkingach, które są przy urzędach robione ekstra dla nich. Do tych urzędów przyjeżdżają petenci w postaci normalnych mieszkańców, którzy też niestety tam parkują i to jest takie podwójne dublowanie miejsc parkingowych. Ja od dawna już postuluję do tego, żeby wyrzucać po prostu urzędy z centrów miast na obrzeża miasta. Mhm. w Lublinie posłyszałem od prezydenta miasta, że jak to, to wyrzucimy miasto z miasta? No i tak się skończy. Drugi taki kamyczek do ogródka tych panów, którzy tutaj postulują, żeby zwiększyć te opłaty. Ja mam pytanie, bo przynajmniej do tej pory nigdy tego nie usłyszałem. Czy robili badania przepustowości w mieście? Mm-hmm. Nikt, żadne miasto tego nie czyni. A trzeci taki argument... Ale króciutko, bardzo krótko. Wyjazd biznesowy. Jeżeli ja jadę na spotkanie biznesowe, to na ile mam pojechać? Na pół godziny czy godzinę? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam panie pana. Kubo, po tak. pierwsze, wczoraj akurat byłem w Warszawie. Wyjeżdżałem o godzinie 17.20 z Warszawy w kierunku Legionowa. I proszę mi wierzyć, stojąc na skrzyżowaniu, zaraz wytłumaczę dlaczego, obserwowałem kierowców, samochody. Okazało się, że 80% pojazdów wozi powietrze. Tak? Mhm. Wiadomo, o co chodzi. Druga sprawa, problemy z parkowaniem mają również firmy. Duże firmy, duże koncerny. Koncerny niemieckie na przykład w Polsce radzą sobie, pracowałem dla takiego koncernu, radzą sobie w ten sposób, że zachęcają użytkowników, pracowników do tego, żeby przyjeżdżać rowerem. Tak. Rowerem do pracy. Bo koszty utrzymania parkingu są wyższe niż pozwolenie pracownikowi na przejechanie 15 minut później. Dodatkowo dostawaliśmy na przykład Jasne. Na ciuchy kolarskie, na buty do biegania i ostatnia krótka sprawa. Mhm. Oprócz takich rzeczy jak strefy parkowania w miastach, powinny być również wprowadzone całkowite strefy o całkowitym zakazie ruchu pojazdów spalinowych. Są pojazdy, które umożliwiają poruszanie się po miastach sprawnie, szybko, bez spocenia się. Mam na myśli na przykład rowery elektryczne. Ciekawa sprawa, tak swoją drogą a propos tego dofinansowania, czyli dostawał pan taki dodatek na pantalony kolarskie, tak? Dokładnie tak. Był to koszt dwa razy w roku. Fantastycznie. Tylko za to, ale warunek był taki, że musiałem wystartować w jednym z zawodów, jakkolwiek w jednym z zawodów kolarskich. Nie będę przytaczał nazwy firmy. Tour de France. Obowiązkowo. Nie aż tak. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Monika Niżniak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Problem nieprawidłowego parkowania to nie są tylko centra miast. Coraz częściej my jako Straż Miejska mamy do czynienia z interwencjami na obrzeżach miasta, w dzielnicach, które wydawałoby się, że są tylko sypialniami, gdzie powstają nowe budynki, nowe osiedla i teoretycznie powinny być również zabezpieczone miejsca parkingowe dla mieszkańców. Czasami zdarza się, że deweloper nie bierze pod uwagę kwestii dotyczących zabezpieczenia parkingów dla swoich mieszkańców lub też liczba miejsc parkingowych jest zbyt mała. Czasami mamy też takie doświadczenia, czy też wnioski, że nie wszyscy mieszkańcy zabezpieczają sobie miejsca parkingowe, nie chcą ich wykupić. Tych zgłoszeń i tych zdarzeń dotyczących nieprawidłowego parkowania z roku na rok jest coraz więcej. W ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 500 000 zgłoszeń z terenu całej Warszawy, z czego ponad 200 000 dotyczyło właśnie nieprawidłowości w ruchu drogowym, przede wszystkim nieprawidłowego parkowania. Porównując ubiegły rok, a więc 2016 do 2015, tylko w tej kategorii odnotowaliśmy wzrost na poziomie 29%. W tym roku również odnotowujemy znaczną liczbę interwencji, znaczną liczbę zdarzeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. I podjęliśmy już czynności w stosunku do ponad 50 000 kierujących, którzy nie stosowali się do przepisów. 28 minut do 13. Pan Piotr Siergiej jest moim gościem, Polski Alarm Smogowy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Jak tam smog? Trzyma się nieźle? No nie, dzisiaj akurat jest bardzo dobra sytuacja w Polsce o 8 rano, z wyjątkiem Nowego Targu. Wszędzie mieliśmy bardzo dobrą jakość powietrza. No i to są takie dane dotyczące i poprzednich dni, czy ten dzień jest wyjątkowy? No dzień jest wyjątkowy, bo jest mniej palimy w kotłach i robiło się troszkę cieplej, także wiatr pomaga, więc no to jest taki moment, taki dzień, kiedy możemy się cieszyć dobrą jakością powietrza. Jak duży udział w tworzeniu smogu mają samochody? Jeśli to nie jest samochód akurat koncernu, który oszukuje na normach spalin, to jest to samochód zazwyczaj, który współcześnie emituje coraz mniej zanieczyszczeń. Może zatem demonizujemy ten transport prywatny? No raczej nie. Transport prywatny rzeczywiście, zależnie od tego, o jakim mieście mówimy, to jest około 60% całkowitego zanieczyszczenia powietrza. Mówię tutaj o Warszawie. Do około 30%, kiedy mówimy o Krakowie. Więc to jest znaczący udział produkcji pyłów zawieszonych przez samochody w miastach. Mhm. Ale też musimy pamiętać o tym, wspomniał pan o tym, że o tej emisji spalin z rur wydechowych. Pamiętajmy o tym, że emisyjność samochodów, czyli sposób, w jaki samochód produkuje zanieczyszczenia, to nie tylko spaliny, bo to jest mniej więcej około 7-9% tego, co produkuje samochód. Mamy także pył ze ścierających się klocków hamulcowych czy opon, to jest kolejne kilkanaście procent i całe 80% to jest tak zwane zanieczyszczenie wtórne, czyli to, co koła samochodowe podnoszą z powierzchni ziemi, czyli no, ale... to, co zostało wyemitowane wcześniej, na przykład przez kotły też. Ja rozumiem, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało ironicznie, ale to by również można odnieść i ten przykład wskazać w przypadku ruchu pieszego, ponieważ podeszwy na przykład butów też się ścierają, prawda? No tak, to prawda, ale no, wydaje mi się, że jednak koła samochodowe produkują takich zanieczyszczeń nieporównywalnie więcej. Co najbardziej zatem truje polskie miasta? Piece, które ogrzewają i nie spełniają norm? Jeżeli mówimy, to zależy w jakiej porze roku, jeżeli mówimy o zimie, co pamiętamy, co się wydarzyło w Warszawie na początku stycznia, to była oczywiście niska emisja, czyli nasze gospodarstwa domowe. Teraz obserwujemy taką przemianę, to znaczy niska emisja, zanieczyszczenie z gospodarstw domowych będzie malało, natomiast rosnąć będzie zanieczyszczenie pochodzące z samochodów właśnie. Rozumiem. Wiosna, lato. Jasne, to by wynika z pory roku, tyle tylko, że te piece niespełniające norm w Polsce są nadal legalne, choć to ma się zmienić. Rocznie w Polsce sprzedaje się około 100 tysięcy urządzeń, w których no, można palić wieloma rzeczami. Tak. To na razie się nie zmieniło. Łatwiej podwyższyć opłaty kierowcom, tak? Wydaje mi się, że podwyższenie tych opłat, ja bym aż nie nazywał tego podwyższeniem, dlatego że pamiętajmy, że ta stawka 3 zł to jest stawka, którą uchwalono 14 lat temu. No 3 zł czyli 14 lat temu, a dzisiaj waloryzacja. To jest duża różnica. No owszem, ale duża różnica skokowa może nastąpić do 9 zł. To już przewyższa, no tak. To już przewyższa tę umowną waloryzację. Tak, to prawda, ale też pamiętajmy o tym, że ta stawka to jest stawka możliwa maksymalna, kiedy w roku, kiedy 14 lat temu tę stawkę 3-złotową uchwalono, to w Warszawie na przykład miasto doszło do tej stawki dopiero po 5 latach od uchwalenia tej ustawy, więc nie zakładajmy, że te 9 zł pojawi się we wszystkich miastach w Polsce w momencie, w którym ta ustawa wejdzie w życie. No przepraszam, że grzeszę takim pesymizmem, ale a priori zakładam, że stawka wzrośnie. Ruch w miastach tworzą nie tylko miejscowi, ale również ci, którzy przez miasto muszą przejechać, bądź miasto odwiedzają, to jest oczywiste. Muszą, bo miasta na przykład nie mają obwodnic, na przykład Warszawa. Może nad tym też warto się pochylić. No oczywiście w ramach tego, że utrudnimy w pewnym sensie kierowcom wjazd do miasta, albo uczynimy to bardziej kosztownym, powinny iść działania takie, które ten ruch samochodowy przekierowują, tak? Kiedy będziemy mogli dostać wygodnie, ominąć miasto, ewentualnie, tak jak wspominał jeden ze słuchaczy, zaparkować samochód na przedmieściach i bardzo szybko, tanio i wygodnie dojechać do środka miasta, więc to też, to zawsze musi iść w parze. Samo podniesienie opłat za parkowanie to jest tylko połowa zadania. Ja się zastanawiam, czy ktoś by przeprowadził takie rzetelne analizy, bo jeden ze słuchaczy słusznie zwrócił uwagę na takie oto zjawisko, że jeśli chcemy osiągnąć efekt rotacji w tych strefach o podwyższonych opłatach, w tych specjalnych strefach w centrach miast, no to być może taki efekt osiągniemy, ale to wcale nie musi oznaczać, że osiągniemy efekt zmniejszonej liczby samochodów. No tutaj zwykle się to tak odbywa, że podniesienie opłaty zmniejsza nieco ruch samochodowy, więc ja takich badań nie znam, ale wydaje mi się, że tak się to mniej więcej będzie odbywało. Na pewno unikniemy tych, którzy no, parkują przez wiele godzin swój samochód, mimo że na przykład mogliby dojechać dosyć wygodną komunikacją publiczną, która no, akurat w Warszawie jest dosyć dobra. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, jest naszym gościem. Dziś pytanie w naszym programie, czy strefy z drogim parkingiem w centrach miast są nam potrzebne? 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony. I saw you on the street, on the corner. pani Monika napisała, pomijając kwestię cen, na przykład w Krakowie za przekroczenie czasu parkowania od razu wlepiają mandat, a jeśli ktoś nie jest w stanie przewidzieć czasu postoju, mandat gotowy. Nie ma możliwości zapłaty za pozostałe godziny. To zupełnie bez sensu, ale kasa do miasta płynie. To prawda, jest to problem. Jak sądzę, ustawodawca tego chyba nie przewidział, albo o tym zapomniał, że nie ma znaczenia, czy przekroczyliśmy ten czas, czy na przykład w ogóle nie pofatygowaliśmy się do urządzenia i nie kupiliśmy biletu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Bartłomieju, witam pana, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Któryś z moich przedmówców wspominał o tym, że ludzie, kiedy jeżdżą do pracy, jeżdżą po jednej osobie w samochodzie i oczywiście ja się z tym zgadzam, co powiedział ten pan, że to jest może i niezbyt właściwe wyjście, natomiast ja mieszkam w małym mieście, gdzie oczywiście jest komunikacja miejska, ale po pierwsze jest ona bardzo droga. Natomiast to, co mnie zastanawia bardzo mocno w tej rozmowie tutaj, i w tej audycji, jest jedna podstawowa rzecz. Tak. Nikt z urzędników i z osób, że tak powiem, specjalistów, którzy się tutaj wypowiadają, nie wspomina nic na temat tego, aby tą komunikację miejską w jakikolwiek sposób rozwijać, w jakikolwiek sposób budować. Wie pan, ja mieszkam w Kaliszu, tutaj komunikacja miejska jest, ale tak jak wspomniałem, jest ona droga. Natomiast bardzo dużo podróżuję po Europie. Świetnie skomunikowany jest na przykład Berlin czy też inne duże miasta. Dlatego nikt w Polsce nie myśli o tego typu rozwiązaniach, tylko o podwyższaniu stawek za parkowanie, tak? Pan Borys napisał, słuchacz poddał w wątpliwość zależność, w której zwiększenie rotacji zmniejsza ruch. Niestety w wielu kwestiach tak zwany chłopski rozum jest złym doradcą. Większa rotacja to większa pewność znalezienia miejsca. Zamiast krążyć po mieście w poszukiwaniu miejsca, jadę, parkuję. Stąd mniejszy ruch, zdaniem słuchacza. Z kolei wolne miejsca nie będą stanowiły zachęty do dodatkowych przyjazdów ze względu na konieczność jego opłacenia. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię, bo tak jestem sfrustrowany trochę tym, co słyszę, dlatego że większość tych wypowiedzi to tak dziwnie nastraja. Swego czasu jeden z wiceprezydentów Gdańska powiedział kiedyś, tłumacząc, że opłaty parkingowe wzrosły, a parkingów jest mniej, że czekamy na turystów, a nie na ich samochody. Dziwię się, że nie przekopię autostrady w poprzek, żeby zmniejszyć ilość samochodów dojeżdżającą do Gdańska, natomiast faktem jest, że na pewno po możliwości podniesienia opłaty w niektórych miastach, a w Gdańsku na 100% na pewno wzrosną, a powód jest taki, że urzędnicy są nauczeni utrudniać ludziom życie, a nie ułatwiać, więc tam, gdzie mogą, stawiają paliki zamiast robić miejsca parkingowe. Konia z rzędem temu, kto znajdzie w Gdańsku miejsce, gdzie mogę obwodnicą podjechać, postawić samochód i dojechać do centrum. A poza tym chciałbym sobie wyobrazić, przyjeżdża trzyosobowa rodzina, dwójka małych dzieci, wózeczek, butelki, różne inne rzeczy, zostawiają samochód i tłuką się tramwajem z tym całym majątkiem do centrum, żeby go zwiedzić. Ba, tramwajem po prostu... to pół biedy, tłuką się rowerem. Pan Łukasz napisał, każdy drogowiec panu powie, że im lepsze drogi, im więcej parkingów, tym więcej aut w mieście. Finalnie każde miasto się zakorkuje, czyli dochodzimy do wniosku, przepraszam, który już padł, że nie budować i likwidować parkingi. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo? Witam, panie Kuwo. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że idea budowania jest słuszna, tylko żeby miasta myślały o tym, żeby chciały budować. Przykładem, jak nie myślą, jest to, że w Gliwicach wybudowano stadion piłkarski na 10 tysięcy kibiców z 340 miejscami parkingowymi. Jaki jest efekt? Jak jest mecz? Jak to wygląda w okolicy? Każdy sobie może wyobrazić. Drugi przykład jest to, że teraz buduje się halę widowiskowo-sportową na 17 tysięcy widzów z 740 miejscami do parkowania. Możemy sobie wyobrazić... Wie pan, ale może ktoś doszedł do wniosku, że kibice i tak lubią spacerować przez miasto. Słuchacz napisał, w poprzednim tygodniu byłem na szkoleniu we Wrocławiu. Ścisłe centrum, nocleg w hotelu 80 zł za dobę, a mój samochód spał na parkingu za 120 zł za dobę. Co pan na to, pan Jerzy? Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Nie zgodzę się z widzeniem podwyższania tej opłaty jako z łupieniem kierowców. Myślę, że bardzo wielu kierowców uważa, że należy im się ciastko, a jednocześnie chcą zjeść ciastko. Jeżeli mieszka się, wybrało się, bo stać nas na to, wybrało się mieszkanie poza miastem, a chce się potem dojeżdżać do tego miasta jednocześnie i truć jego mieszkańców, których na przykład na samochód nie stać, albo mogą się poruszać rowerem i komunikacją miejską, no to należy się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Jednocześnie budowanie parkingów w centrum, powiększanie ich kubatury, rozszerzanie dróg w centrum także jest drogą donikąd, co pokazują Niemcy, Holandia, Francja, gdzie się właśnie likwiduje drogi w centrum, ponieważ to generuje dalej ruch. Nawet parkingi podziemne w centrum, one są horrendalnie drogie, a wcale nie zmniejszają ruchu do centrum. Powinniśmy właśnie z jednej strony podwyższać opłaty, zmniejszać ilość parkingów, ilość miejsc i to nie jest oczywiście jedyny element, bo faktycznie brak tutaj tego pozytywnego, że tak powiem, elementu, czyli rozbudowywanie jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ w wielu miastach, w centrach parkingów nie mamy. Pan Wojciech komentuje, bardzo ciekawa sytuacja jest w Katowicach, w okolicach ulicy Francuskiej i Jagiellońskiej. Wokół urzędów, na przykład Urzędu Marszałkowskiego, gdzie parkingi są darmowe. Wszystko wskazuje na to, że z samego rana, pewnie o 7:00, urzędnicy zajmują wszystkie możliwe miejsca. Samochody te parkują cały dzień do 15:00. Normalny człowiek nie ma szansy na znalezienie miejsca parkingowego. Zatem jestem za opłatą. Przyjeżdżam, płacę, wyjeżdżam. Rajmund Nierychło, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Samochodowego. Aby pomóc w walce ze smogiem, nie wiem w jaki sposób, ale bardziej chyba to będzie postrzegane jako fajne źródło dochodu dla gmin. Natomiast na pewno nic to nie będzie miało wspólnego z czymś dobrym dla społeczeństwa. Strefa parkingowa w sobotę, w niedzielę, pewnie można za wszystko kazać sobie płacić. Ale jeżeli już mamy tyle samochodów i rejestrujemy w dalszym ciągu złom cały, który przyjeżdża z zachodu bez żadnych obostrzeń, no to trzeba się też liczyć z konsekwencjami tego, że będzie smog. Ja reprezentuję akurat branżę ciężarową. My staramy się jeździć pojazdami Euro 5, Euro 6, żeby z ekologią żyć w zgodzie. Natomiast tutaj jest to taka wolna amerykanka i tu chyba należałoby szukać zmian. Natomiast strefy parkingowe, na pewno jest ich wszędzie za mało. Pani Doroto, witam panią. Halo? Dzień dobry. W takiej sprawie, o której już pan powiedział, że jeżeli się mieszka poza miastem, to trzeba ponosić tego konsekwencje. Mam takie pytanie, jak to zrobić, jak ponosić te konsekwencje w momencie, kiedy mieszkam poza miastem. Mam 3 autobusy dziennie, które jeżdżą w tom z powrotem, 2 dzieci, które w szkole po prostu w mieście i ja sama pracuję poza miastem z drugiej strony miasta. Wożę codziennie te dzieci, chodzę na wywiadówki i pytam się, gdzie mam zaparkować ten samochód i za ile. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jestem częstym gościem w Krakowie, bo mam tam rodzinę. I niestety mam ją, która mieszka w Dębnikach. To jest prawie koło centrum i też jest strefa parkingowa. Jak ja tam przyjeżdżam na weekend, jeżeli będziemy mieli opłaty za weekend, to ja się pytam, gdzie mam zostawić samochód. Jak ja mam to zrobić i jak mam korzystać wtedy z tego, że zajechałam z dwójką dzieciaków do swojej rodziny samochodem. Tak? Dobre pytanie. Rzeczy, tu postawimy kropkę, pani Doroto, pan Maciej. Panie Maciej, witam. Halo? Dzień dobry, dzień dobry, krótko proszę. Dwa krótkie spostrzeżenia. Pierwsze to, czemu nie weźmiemy przykładu z innych krajów, które potrafią zrobić strefy parkingowe w zależności od atrakcyjności, jest ta cena podnoszona. Czyli dalej od centrum, trochę taniej, trochę bliżej centrum, trochę drożej, w samym centrum najdrożej. To jedna taka rzecz. Druga, to dzisiaj rano wychodząc z psem, tu jeżeli chodzi o środowisko, pod moim domem była kolejka powiedzmy około 20 aut, tak z ciekawości każdy sprawdziłem, 15 z tych aut to były diesle. Diesle, które jak wiadomo no, trochę bardziej zanieczyszczają nasze już lekko zanieczyszczone środowisko. Czemu nie promować aut, które są bardziej ekologiczne? Tak na przykład na gaz, który jest w Polsce traktowany jako paliwo, można powiedzieć, gorszego sortu. Pan Maciej, panie Macieju, witam. Jeszcze pan krótko proszę, halo. Dzień dobry, ja jestem z Krakowa. I no właśnie, co to znaczy centrum? Bo ja mieszkam 40 minut piechotą od rynku, rzeczywiście jak szybko idę, ale mieszkam na blokowisku i mam tu strefę płatnego parkowania. I cały czas mówiono mi, że ona jest po to, żeby mi się lepiej parkowało, teraz mi się dużo gorzej parkuje. Bo jest walka o taki skrawek parkingu, który należy do spółdzielni, a nie do miasta i tam wszyscy parkują, bo jest za darmo. Poza tym, jak zadzwoniłem do firmy, która obsługuje te parkomaty, oburzony tym, co napisali na stronie, że w celu zwiększenia jakości jakości naszych usług, które dla Państwa świadczymy. Wprowadziliśmy nowe opłaty parkingowe, nowe wzory tych... Nie, nowe wzory nawet tych plakietek. Mhm. Ja zadzwoniłem i zapytałem, jakiego rodzaju Państwo usługi dla mnie świadczycie? Dlaczego my mamy ponosić koszty jako mieszkańcy? Może być strefa płatna, ale niepłatna dla mieszkańców. Albo dodatkowy podatek dla mieszkańców, który nie zawiera kosztów instalacji tych wszystkich parkomatów i obsługi tej firmy, która te opłaty pobiera. Za 10 minut, 13. Analityk Paweł Majtkowski, posłuchajmy. Z punktu widzenia ekonomicznego my potrzebujemy takich stref, dlatego że w wielu miastach w Polsce parkowanie jest po prostu zbyt tanie. I dlatego, kiedy pojawia się nowy kierowca, ma problem z zaparkowaniem, dlatego że wiele osób po prostu przez długi czas zajmuje te miejsca. Więc z tego co wiem, samorządy już od dłuższego czasu chciałyby pobierać większe opłaty, ale nie mogą tego robić, ponieważ maksymalna opłata wynosi obecnie 3 zł. Zatem jest to rzeczywiście coś, co może ułatwić w gruncie rzeczy parkowanie kierowcom w miastach. To jest jedna z tych wielu paradoksalnych sytuacji, kiedy płacąc więcej, będziemy mieli większy dostęp do usług, bo dzisiaj ten dostęp jest niestety z powodu bardzo niskiej ceny ograniczony. Ponownie na antenie pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, witam. Witam państwa. I witamy również pana Pawła Olka, pan Paweł Olek, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pytania do pana, by 50 kontrolerów pracuje w Zarządzie Dróg Miejskich, przeczytałem, to prawda? Tylu tak. Właśnie jest, sprawdzających opłaty za parkowanie. Jak duży obszar mają do skontrolowania? No jest to Śródmieście z częścią Mokotowa, Ochoty oraz kawałkiem Pragi Północ. W sumie jest to 30 tysięcy miejsc parkingowych. No to chyba łatwiej latem spotkać Świętego Mikołaja, aniżeli kontrolera, prawda? Pracujemy nad tym, żeby zwiększyć liczbę kontroli, na przykład poprzez system elektroniczny mobilnego parkowania, tak zwanego e-parkowania za pomocą aplikacji mobilnej. Jest to taki projekt, który planujemy zrealizować w ciągu 20 miesięcy, wskutek którego miejsca parkingowe będą, przepraszam bardzo, miejsca parkingowe będą, wolne miejsca parkingowe będą się wyświetlały w aplikacji mobilnej, co powinno znacząco poprawić parkowanie, przyspieszyć parkowanie w strefie płatnego parkowania nieszczerzonego w Warszawie, ale również w ramach tego systemu myślimy o zakupie samochodów mobilnych, które by sczytywały rejestrację samochodu i sprawdzały z naszym systemem, czy jest dokonana opłata, więc tutaj to znacząco też powinno poprawić liczbę kontroli. Kary za brak biletów pozostają, przynajmniej na razie, a opłaty mogą w specjalnych strefach wzrosnąć. Czy to nie jest przypadkiem zaproszenie do niepłacenia? Znaczy, nasze stanowisko Zarządu Dróg Miejskich jest takie, że tutaj wraz ze wzrostem tej opłaty powinien być także podniesiona ta opłata dodatkowa. W tej chwili jest to 50 zł kary dla tak zwanych gapowiczów, natomiast my postulujemy, by była to opłata porównywalna z opłatą, którą się płaci w komunikacji miejskiej za jazdę bez biletu. W Warszawie jest to około 260 zł. Tak. Mhm. 266. Taka suma pozwoliłaby także zastosować różnego rodzaju rabaty uzależniane od czasu zapłaty za właśnie brak biletu w strefie płatnego parkowania nieszczerzonego, na przykład w dniu wystawienia mandatu, czy w dniu wystawienia opłaty, czy w ciągu 7, czy 14 dni. Podobne rozwiązania są stosowane w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie i przy 50 zł stosowanie takich rabatów jest niemożliwe. Jeżeli ta opłata by wzrosła z 3 zł do no tutaj nie mówimy o 9 zł, bo decyzję podejmą radni. Na razie nie mówimy, ale... Tak, znaczy to będzie decyzja należała do radnych i w tej chwili trudno wyrokować, jaka to będzie ostatecznie kwota. Natomiast jeżeli ta opłata zostałaby podniesiona, to wraz z nią powinna być także podniesiona opłata dodatkowa. Wraz z nami pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Jeszcze jedno pytanie, kończąc to nasze pierwsze spotkanie. Czy transport miejski, no bo chcemy ludzi zachęcać do korzystania między innymi z transportu miejskiego. Czy ten transport spełnia nasze oczekiwania ekologiczne? Jak państwo to oceniają? Można powiedzieć, że jest czysty, a flota autobusów miejskich spełnia wszelkie kryteria norm spalin? No, flota spełnia, te najnowsze autobusy oczywiście spełniają, co do floty pewnie w różnych miastach można być różne zdania, niemniej generalizując, jeden autobus przewozi często 150 osób, to może być 150 samochodów usuniętych z ulic tylko dlatego, że ktoś zdecydował się jechać autobusem, więc jest to na pewno najlepszy możliwy czynnik zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w miastach. Jeszcze tylko jedną rzecz dodam, bo to nie wybrzmiało w tej audycji, a tak. Zależy mi na tym, żeby to powiedzieć. W ogóle nie mówiliśmy o zdrowiu. W ogóle nie powiedzieliśmy o tym, dlaczego to jest dobre, kiedy samochodów w mieście nie ma, bo w końcu miasta są dla ludzi, a nie dla samochodów i nie dla spalin, które nas tutaj zatruwają. Więc pamiętajmy o tym, że gdzieś na samym dole, u podstaw, u przyczyn tego typu regulacji, które są przecież coraz powszechniejsze w państwach Unii Europejskiej, tam już to zrozumiano. Tam się samochody z miast zwyczajnie usuwa, stara się ograniczyć ich ruch. Dziś na pytanie, czy strefy z drogim parkingiem w centrach miast są nam potrzebne, 38% internautów trójkowych odpowiada, że tak, a 62% odpowiada, że nie. Pan Paweł Olek, raz jeszcze, czy na obrzeżach poza strefami z tym droższym parkowaniem ewentualnie opłaty mogłyby spaść? To także będzie analizowane przede wszystkim, jak projekt zostanie przyjęty, bo w tej chwili mówimy o projekcie. Jeżeli to będzie obowiązujące prawo i w zależności też, jakie zostaną wprowadzone rozwiązania, to niewykluczone, że na obrzeżach tych dzielnic te opłaty mogłyby być bardziej zróżnicowane. W niektórych miejscach niewykluczone, że także niższe, ale za wcześnie by o tym mówić, gdyż zależy, jak ostatecznie będzie ten projekt wyglądał. To prawda. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, minutę nam pozostała. Mianowicie a propos pracy kontrolerów, bo tak samo traktowani są ci, którzy w ogóle nie mają biletu, a także ci, którzy mają, ale przekroczyli opłacony czas parkowania. No, wydaje się, że to ewidentna niesprawiedliwość. Zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem opłatę dodatkową wystawia się, gdy bilet jest gdy parkowanie jest nieopłacone. W tym projekcie być może będzie taka możliwość na podstawie tego projektu Ministerstwa Rozwoju, by inaczej także naliczać. To bardzo, bardzo w imieniu słuchaczy o to proszę. Panowie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Olek, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Dziękuję. Wcześniej pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Miłego dnia. Bardzo. Dziękuję panom, życzę, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy półroczny zapas kawy Lavazza. Na przykład do ekspresu DeLonghi Dynamica z 13-stopniowym cichym młynkiem za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Słyszysz? Tak zwykła pasta rysuje twoją protezę. Jeżeli używasz protezy, potrzebujesz nowej pasty czyszczącej Corega 2 w 1, która jednocześnie czyści i chroni twoją protezę i zęby. Zwykła pasta rysuje protezę, a w tych zarysowaniach mogą namnażać się bakterie, powodujące brzydki zapach z ust. Nowa pasta Corega 2 w 1 działa jak zwykła pasta, ale nie rysuje protezy. Wypróbuj już dziś nową pastę czyszczącą Corega 2 w 1. Zadbaj o swoją protezę i o swoje zęby. Wyobraź sobie, że właśnie jedzie do ciebie na obiad rodzina. Tramwajem. To znaczy cały ten tramwaj, wszyscy ci ludzie to twoja rodzina. I zaraz tu będą. Co robisz? A. Uciekasz? B. Gulasz. Zrób tradycyjny gulasz, bo teraz w Lidlu szynka wieprzowa rzeźnik w opakowaniu próżniowym XXL tylko 9,79 za kilogram, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza Randka. Oglądaj już w czwartek o 20.40 w telewizyjnej dwójce. Net, ja słucham. Halo, dzwonię z firmy Stawy Rybny Karasek. Chcę, żebym pani pokazała taką ofertę. To znaczy jaką? Taką atrakcyjną, promocyjną dla firm. Rozmowy przez komórkę za 14,90 zł miesięcznie. Przez ile? Przez 2 lata. Do tego internet za złotówkę miesięcznie. Przez rok. No chyba mnie pani złowiła.